Bir kalp bu kadar mı taş olabilir ki? Anlattım oysa hepsini sana aşk. Emek ister önce, zoru görünce kaçmak olmaz ama.